ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 14वें अधिकरण का विचार प्रारंभ भी हुआ था। 10वें अधिकरण से विचार प्रारंभ हुआ जीव विषयक श्रुतियों के आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए। 10 और 11 इन दो अधिकरणों से बताया गया कि जीव का जन्म तथा विलय ये दोनों औपाधिक हैं। स्वतः जीव जन्म तथा विलय रूप विकार से रहित निर्विकार है। 12वें अधिकरण से बताया गया कि निर्विकार आत्मा जड़ नहीं चेतन है, और वो जो निर्विकार चेतन रूप आत्मा है उसमें जैसे जन्मादि औपाधिक है ऐसे अणुत्व उत्क्रांति गति आगत्यादि भी जो बताई गई है आत्मा की वो सब जन्मादि के तरह औपाधिक ही है, बुद्धि रूप उपाधि निमित्तक है इसे। और स्वतः आत्मा तो व्यापक है और उत्क्रांति आदि से रहित है व्यापक होने से। इस बात को बताया गया 13वें अधिकरण में। 14वें अधिकरण में कर्तृत्व विषयक विचार हो रहा है, तो जैसे उत्पत्ति आदि आत्मा में ही औपाधिक है ऐसे कर्तृत्व भी आत्मा में उपाधि निमित्तक है, और स्वतः आत्मा असंग है, अकर्ता है, निर्विकार है इसे कर्त्र अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। आने वाले जो 3 अधिकरण हैं आत्मा के कर्ता कर्तृत्व के विषय में विचार करने वाले हैं। इन अधिकरणों का विषय रहेगा कर्तृत्व आत्मा का। वो पूर्व पक्ष रहेगा कि आत्मा कर्ता नहीं है, सिद्धांत रहेगा आत्मा ही कर्ता है, लेकिन वह कर्तृत्व आत्मा में स्वतः नहीं, जैसे जन्मादि भी आत्मा के स्वतः नहीं है, बुद्धि रूप उपाधि निमित्तक है ऐसे कर्तृत्व भी औपाधिक है आत्मा में, इसे बताने के लिए ये अधिकरण है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। अब जो इस अधिकरण की अवतरण टीका है इसे देखिए। एवं आत्मनि अणुत्वाध्यासोक्त्या स्वाभाविकं महत्वं स्थापितं संप्रति ततो बहिष्ठं कर्तृत्वं साधयति कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। तो कहते हैं 13वें अधिकरण में आत्मा में अणुत्व आरोपित है और यानी उपाधि निमित्तक है। अणुत्व अध्यास उक्त्या यानी उपाधि निमित्तक अणुत्व बता करके आत्मा में स्वाभाविक महत्व बताया। तो स्वाभाविकम महत्वम स्थापितम किससे? तृतीय अधिकरण, क्या तेरहवें अधिकरण से ये बात निश्चित हुई। अब चौदहवें अधिकरण में क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं संप्रति यानी चौदहवें अधिकरण से ततो बहिष्टम कर्तृत्वम साधयति। ततः इस तहसील प्रत्यांत सर्वनाम से तेरहवें अधिकरण के द्वारा बताया गया जो औपाधिक अनुत्व है उसका ग्रहण होता है। इसलिए ततः का अर्थ है आत्मनि औपाधिकात अनुत्वात्। तो ये जो आत्मा का परिमाण है औपाधिक अनुत्व और स्वतः महत्व, तो स्वतः अनुत्व और स्वतः महत्व और औपाधिक अनुत्व रूप जो आत्मा का परिमाण है, इस परिमाण से बाहर कर्तृत्व आत्मा का धर्म है, अणुत्व भी और महत्व भी आत्मा का धर्म ही बताया गया। और ये जो हो आपका चेतनत्व निर्विकारत्व ये भी आत्मा के धर्म हैं, लेकिन वे हैं स्वरूपभूत धर्म। दसवें अधिकरण से बारहवें अधिकरण तक तीन सूत्रों से बताया गया निर्विकारत्व और चेतनत्व स्वरूपभूत धर्म है, इसलिए वे अंतरंग हैं। उनकी अपेक्षा बाह्य है परिमाण जो औपाधिक अनुत्व और स्वतः महत्व रूप परिमाण है आत्मा का, वह निर्विकार चिद्रूपत्व की अपेक्षा थोड़ा बाहर था। और परिमाण से भी बाहर है यानी थोड़ा विप्रकृष्ट पड़ता है कर्तृत्व। उस दृष्टि से यहां पर ये कहा कि ततो यानी आत्मनः परिमाणात्, आत्मा का जो परिमाण है तेरहवें अधिकरण के द्वारा बताया गया, उससे बहिष्ठम यानी बाहर, बहिष्ट का अर्थ होता है स्थूल, कर्तृत्वम साधयति, कर्तृत्व को बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, ऐसे दो पद हैं। कर्ता प्रथमांत, शास्त्रार्थवत्वात् पंचम्यंत। आत्मा की अनुवृत्ति आती है नात्मा श्रुते, एक पूर्व में सूत्र गया ना वहां से, यानी आत्मा स्वतः उत्पन्न नहीं होता ये बताने के लिए पहले सूत्र गया, वो गया ग्यारहवें अधिकरण का ये सूत्र है, नात्मा अश्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य, सत्रहवां सूत्र है पाद का, वहां से आत्मा पद की अनुवृत्ति आएगी। और तो आत्मा कर्ता स्यात्, स्यात् पद का अध्याय होगा, तो आत्मा कर्ता है ये अर्थ निकलेगा। तो सांख्य यहाँ के पूर्व पक्षी हैं, वे कहते हैं आत्मा तो अकर्ता है और बुद्धि रूप से परिणत हुई प्रकृति ही कर्त्री है। तो जिनके मत में बुद्धि कर्त्री है आत्मा अकर्ता है, उनके अनुसार ये जो सिद्धांती कह रहे हैं कि आत्मा कर्ता, एक प्रकार से उनके सिद्धांत विरुद्ध बात है सांख्यों के। तो सांख्य, ये सांख्य सिद्धांत विरोधी आत्मा में कर्तृत्व को स्वीकार करने वाले वेदांती के प्रति प्रश्न कर सकते हैं, कस्मात ऐसा, उनका एक अवांतर प्रश्न ऊपर से अध्याहार कर देना प्रश्न का। जब सिद्धांतियों ने कहा कि आत्मा कर्ता है और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस वाक्य से एवकार का अध्याहार होगा, एवकार का अध्याहार करके वो आत्मा के साथ प्रयुक्त होगा, आत्मैव कर्ता ऐसा, यानी आत्मा ही कर्ता है, स्वतंत्र बुद्धि कर्त्री नहीं है। उसमें सांख्यों का जो मत है स्वतंत्र बुद्धि ही कर्त्री है, उसका व्यावर्तक एवकार होगा। और सांख्य पूछेंगे कि कस्मात, यानी किस कारण से स्वतंत्र बुद्धि कर्त्री नहीं है, आत्मा ही करता है। तो इसके लिए हेतु बताया शास्त्रार्थवत्वात्। शास्त्रार्थवत्वात् में शास्त्र, यानी शास्त्र के अर्थवत्ता के लिए मानना पड़ेगा कि आत्मा ही करता है। तो शास्त्र शब्द से लेना है वेद को, और कर्मकांडीय जो विद्यात्मक वेद भाग है, जुहियात, यजेत, दद्यात, अहर संध्या उपासित इत्यादि जो विधि वाक्यात्मक वेद है उसे यहां पर शास्त्र शब्द से लीजिए। और ज्ञान कांडीय भी जो वेद वाक्य हैं, ये सही दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष, ये विज्ञानात्मा शब्दित पुरुष में ही, यानी बुद्धि उपाधिक आत्मा में ही कर्तृत्व दर्शनादि का कर्तृत्व बता रहा है वाक्य उपनिषद का। तो ये जो प्रश्न उपनिषद का वाक्य है, ये सही दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा इत्यादि, इसके द्वारा बताया गया जो दर्शनादि का कर्तृत्व है वह पुरुष शब्दित आत्मा में बताया जा रहा है। और आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे यदि, तो प्रश्न उपनिषद का यह वाक्य अनर्थक हो जाएगा, यानी अप्रमाण हो जाएगा। अर्थवत्व शब्द का अर्थ है प्रामाण्य, और उसका प्रामाण्य तभी हो पाएगा सिद्ध जब आत्मा को कर्ता मानेंगे। ऐसे यजेत, जुह्यात, दद्यात इत्यादि विधि वाक्य जो यागादि का विधान कर रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कोई ना कोई यागादि का कर्ता है, उसे यागादि के फल की प्राप्ति के साधन के रूप में यागादि अनुष्ठान में प्रवृत्त करने के लिए यह वाक्य है, शास्त्र है। वो कर्ता कौन होगा, तो स्वतंत्र बुद्धि जो है कर्ता हो नहीं सकती जड़ होने से। जिसे ये ज्ञान होगा कि स्वर्गादि मेरा अभीष्ट है और उसकी प्राप्ति का साधन यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य याग को बता रहे हैं, और वे यागादि मेरे अभीष्ट स्वर्गादि प्राप्ति के लिए मेरा कर्तव्य है, ऐसा ज्ञान जिसको है वही कर्ता बन सकता है, उसी के उद्देश्य से यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा विधान किया जा सकता है, अन्यथा यह शास्त्र कर्मकांड के विध्यात्मक वचन अप्रमाण हो जाएंगे। तो शास्त्रार्थवत्वात् का अर्थ है यजेत इत्यादि विधिवाक्य में, तथा ये सही दृष्टा श्रोता मन्ता बुद्धा कर्ता इत्यादि ज्ञानकांडीय वाक्यों में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए आत्मा को कर्ता मानना आवश्यक है। ये शास्त्रार्थवत्वात् इस हेतु वाक्य के द्वारा सूत्र में वेदव्यास जी बता रहे हैं। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। भाष्य को देखने से पहले जो भाष्य में टीका है इसको देखिए कि कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इस प्रतीक के बाद की टीका है। स नित्य चिद्रूप महान आत्मा कर्ता नवा इति असंगत्व श्रुतीनाम विद्यादि श्रुतीनांच विप्रतिपत्त्या संशये बुद्धिकर्तृत्वेनैव विद्यादि शास्त्रोपपत्तेः अकर्ता आत्मा इति सांख्यपक्ष प्राप्तो सिद्धांतयन एव तद्गुण सारत्वोक्त्या आत्मनि कर्तृत्वाध्यासस्यापि सिद्धत्वात् पुनरुक्तिम आशंक्य सांख्य पक्ष निरासार्थम आत्मनि कर्तृत्वाध्यास प्रपंचनात् न पुनरुक्ति इत्याह तद्गुणिति। ये भाष्य की अवतरण टीका है एक प्रकार से। तो इस अधिकरण का संशय विषय और संशय बता रहे हैं पहले टीकाकार कि स नित्य चिद्रूपो महान आत्मा, आत्मा का जो नित्य विशेषण है वो किसको लेकर के, तो दसवें और ग्यारहवें इन दो अधिकरणों से बताया गया कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है न तो मरती है। जो उत्पन्न नहीं होता, मरता नहीं, उसे नित्य कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, नाश भी नहीं होता, उसे नित्य कहते हैं, अनादि अनंत। तो 10 और 11 इन दो अधिकरणों से आत्मा में नित्यत्व बताया गया, इसलिए उन दो अधिकरणों के द्वारा बताया गया जो नित्य आत्मा है, और 12वें अधिकरण के द्वारा बताया गया कि वह चिद रूप है, चेतन है, और 13वें अधिकरण के द्वारा बताया गया कि वह स्वतः महान है। तो महान आत्मा कर्ता नवा, वो कर्ता है कि नहीं है, आत्मा में कर्तृत्वाभाव है कि कर्तृत्व है, ये संशय होने पर कहते हैं इति असंगत्व श्रुतीनाम विद्यादि श्रुतीनांच विप्रतिपत्त्या संशय। संशय क्यों हुआ, तो कहते इसलिए संशय हो रहा है कि असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुतियां आत्मा को असंग बता रही है, और यजेत जुहियात इत्यादि श्रुतियां कह रही हैं कि याग करो, हवन करो, संध्या वंदन करो। तो इन श्रुतियों के द्वारा एक प्रकार से आत्मा के लिए यागादि का विधान भी किया जा रहा है। तो इन यागादि के विधायक वाक्य तथा आत्मा के असंगत्व को बताने वाले श्रुति वाक्यों का परस्पर जो विरोध, विप्रतिपत्ति, विवाद, ये कहते हैं विद्यादि श्रुतिनांच विप्रतिपत्या ने विरोधे सति, विरोध के कारण विरोध है ना, संशय तो संशय हो जाता है, इसलिए सांख्य भी वैदिक होने से श्रुति का विरोध परिहार करते हुए कहते हैं कि बुद्धि कर्तृत्वे नैव विद्यादि शास्त्रोपपत्ते अकर्ता आत्मा इति सांख्य पक्ष प्राप्तौ। कहते हैं कि जो असंग श्रुति और विद्यादि श्रुति हैं इनका विरोध प्राप्त होने पर इन दोनों का विषय बांट दो, विद्यादि श्रुतियों को माना जा बुद्धि विषयक, विद्यादि श्रुति बुद्धि का यागादि कर्तव्य बता रही है और आपका असंगो ही अयम पुरुष यह वचन आत्मा में असंगत्व निर्विकारत्व बता करके अकर्तृत्व बता रहा है। इस प्रकार असंग श्रुति एवं विद्यादि श्रुतियों का आपस में जो विरोध है वो टल जाएगा, हाँ भिन्न विषय हो गया, समान विषय में विरोध होता है, हाँ ऐसा सांख्य कहते हैं। तो बुद्धि कर्तृत्व नैव विद्यादि शास्त्रोपपत्ते, तो विद्यादि शास्त्र की सिद्धि यानी विद्यादि शास्त्र में प्रामाण्य की उपपत्ति हो जाती है बुद्धि में कर्तृत्व मानने से ही, तो आत्मा को तो अकर्ता ही माना जाए, अकर्ता आत्मा इति यानी इस प्रकार सांख्य पक्ष प्राप्त हुआ। सांख्य पक्ष है आत्मा में कर्तृत्वाभाव, ये प्राप्त होने पर सिद्धांतयन, सांख्य तो पूर्व पक्ष है, तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एक देशी के रूप में यहाँ सांख्य प्राप्त हुए, उनका निराकरण करते हुए कहते हैं ये सिद्धांतयन एव तद्गुण सारत्वोक्त्या आत्मनि कर्तृत्वाध्यासस्यापि सिद्धत्वात् पुनरुक्ति आशंक्य। तो कहते जैसे आत्मा में स्वतः महत्व होने पर भी बुद्धिरूप उपाधि के कारण अनुत्व, आत्मा स्वतः अनुत्क्रांत होने पर भी बुद्धिरूप बुद्धि की उत्क्रांति को लेकर के औपाधिक उत्क्रांति आदि मान भी है, ऐसे तद्गुण सारत्व से यानी बुद्धि के कर्तृत्व को लेकर के ही आरोपित कर्तृत्व आत्मा में सिद्ध हो सकता है, तो अलग से इस अधिकरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अधिकरण भी तो औपाधिक कर्तृत्व मात्र बता रहा है, तो औपाधिक कर्तृत्व आत्मा में तो तद्गुण सारत्वात् इस वाक्य से ही सिद्ध था। तो इस अधिकरण की एक प्रकार से तद्गुण सारत्व अधिकरण के साथ पुनरुक्ति है, पूर्वाधिकरण के साथ इस प्रकार यह पुनरुक्ति की आशंका होने पर ये कहा जा रहा है कि सांख्य पक्ष निरासार्थम आत्मनि कर्तृत्व अध्यास प्रपंचनात् न पुनरुक्ति। पूर्व अधिकरण में तो अणुत्ववादी जो थे, आत्मा में अणुत्व परिमाण स्वीकार करने वाले वो थे रामानुज आदि, जो आत्मा को अणु मानते हैं, उनके मत का उनको एकदेशी के रूप में बता करके निराकरण हुआ, और यहाँ पर सांख्य का जो मत है कि आत्मा स्वतः अकर्ता है और कर्तृत्व बुद्धि में ही है, स्वतंत्र बुद्धि में, इस मत का निराकरण करने के लिए एक प्रकार से ये आत्मनि कर्तृत्व अध्यास का विस्तार है, व्याख्यान है, प्रपंच है, स्पष्टीकरण है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। इसको ध्यान में रख करके ये कहा जा रहा है भाष्य में कि तद्गुण सारत्वाधिकरणेन एव अपरूपी जीवधर्म प्रपंचते। तद्गुण सारत्व अधिकरण अधिकार से ही, तद्गुण सारत्वाधिकार, इसमें जो अधिकार पद है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार अधिकार प्रसंग। तो तद्गुण सारत्व अधिकारेण का अर्थ हो जाएगा तद्गुण सारत्व प्रसंगेन एव अपरोपी जीवधर्म प्रपंचते। तो तद्गुण सारत्व के प्रसंग को लेकर के ही आगे जीव का जो कर्तृत्व रूप धर्म है इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तद्गुण सारत्व को लेकर के जैसे अणुत्व का स्पष्टीकरण हुआ, अणुत्व आरोपित है स्वतः महत्व है, ऐसे कर्तृत्व आरोपित है स्वतः अकर्तृत्व है, यह बात बताई जाएगी। और इसलिए तद्गुण सारत्व का ही एक प्रकार से प्रपंच है, विस्तार है। सूत्रस्थ जो प्रतिज्ञा वाक्य है, प्रथम पद है प्रतिज्ञा, उसका अर्थ कर रहे हैं कि कर्ता, भाष्य में कर्ता च अयं जीव स्यात्। ये जो जीव है वह कर्ता है, क्यों? कस्मात्, पूर्व पक्षी का प्रश्न है, जीव को क्यों कर्ता मानना है? सांख्य का यह प्रश्न रहेगा। बुद्धि में ही कर्तृत्व जब सिद्ध है तो जीव को कर्ता मानने की, आत्मा को कर्ता मानने की क्या आवश्यकता है? हेतु बताया मूल सूत्र में शास्त्रार्थवत्वात्, उसी की व्याख्या करने के लिए भाष्कर भगवान ने प्रतीक के रूप से लिया कि शास्त्रार्थवत्वात्। आगे एवंच इत्यादि से उसकी व्याख्या हो रही है। इससे पहले टीका में थोड़ा देखिए, फिर एवंच इत्यादि से हम लोग देखेंगे। तो वस्तुतो असंगत्वम अविद्यातः कर्तृत्वम इति असंगत्व कर्तृत्व श्रुति नाम अविरोधोक्ते कर्तृत्व विचारात्मक अधिकरण त्रयस्य पाद संगति। तो अधिकरण के पांच अंश होते हैं ना, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, और छठा भी एक माना जाता है फल। तो संशय और विषय को पहले बताया, पूर्व पक्ष के रूप में सांख्यों को भी बताया, सिद्धांत को सूत्र से बताया जा रहा है, संगति को टीकाकार बता रहे हैं। तो ये कहते हैं आत्मा वस्तुतः असंग है, इसे असंगो ही अयम पुरुषः यह श्रुति बताती है। तो उस वह श्रुति आत्मा के निरुपाधिक स्वरूप विषयक है, ये यहां पर कहा जा रहा है कि वस्तुतः असंगत्वम यानी असंगो ही अयम पुरुष, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है इसे, इसका विषय समझना आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप। वस्तुत का अर्थ है स्वरूपतः, यानी बिना उपाधि के आत्मा में कर्तृत्व है, क्या नाम, आत्मा में असंगत्व है। और अविद्यातः कर्तृत्वम, अविद्या से आत्मा में कर्तृत्व है। इति असंगत्व कर्तृत्व श्रुति नाम अविरोधोक्ते कर्तृत्व विचारात्मक अधिकरण त्रयस्य पाद संगति। तो ये असंगत्व और कर्तृत्व श्रुतियों का आपस में विरोध नहीं होगा, यद्यपि आत्मा में ही कर्तृत्व है, आत्मा में ही असंगत्व है, लेकिन आत्मा के दो स्वरूप हैं, एक आविद्यक स्वरूप है, एक निरुपाधिक स्वरूप है। आत्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है वह असंग है, उसमें असंगत्व श्रुति का प्रयोग श्रुति की प्रवृत्ति होगी, और आविद्यक जो आत्मा का स्वरूप है वह है जीव। तो आविद्यक जो आत्मस्वरूप है जीव भाव, उसमें कर्तृत्व होने से दोनों श्रुतियों का कोई विरोध नहीं होगा। असंगत्व कर्तृत्व श्रुति नाम अविरोधोक्ते। इस प्रकार ये आत्मा में ही आविद्यक आत्मा में कर्तृत्व, अनाविद्यक आत्मा में असंगत्व इस अधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए दोनों श्रुतियों का आपस में अविरोध हो जाएगा। अविरोध वचनात् अविरोधोक्ते का अर्थ निकलेगा। और ये पाद जो है श्रुतियों के विरोध का परिहार करने के लिए, अविरोध बताने के लिए ही है। इस प्रकार इस पाद के साथ इस अधिकरण की संगति होगी, और केवल अकेले इस अधिकरण की मात्र इस पाद के साथ संगति सिद्ध होगी ऐसी बात नहीं। ये 14वां, 15वां और 16वां इन तीन अधिकरणों में कर्तृत्व का विचार किया जा रहा है, और इन तीन अधिकरणों को यहां पर कह रहे हैं कर्तृत्व विचारात्मक अधिकरण शब्द से। तो कर्तृत्व विचारात्मक अधिकरण त्रय, त्रय कहते हैं तीन के समुदाय को, हाँ तीन है अवयव जिस समुदाय के, ऐसा समुदाय वो हुआ ये अधिकरण त्रय, अधिकरण त्रिक 14, 15, 16। इन तीनों अधिकरणों का पाद के साथ संबंध बनेगा एक विषयकत्व, क्योंकि ये पाद है श्रुतियों के आपस में अविरोध को बताने के लिए, विरोध का परिहार करने के लिए श्रुतियों का। और ये तीनों अधिकरण भी आत्मा की असंगत्व श्रुति तथा कर्तृत्व श्रुतियों का अविरोध बता रहे हैं, कर्तृत्वादि श्रुतियों का विषय औपाधिक आत्मा को बता करके और निरुपाधिक आत्मा को असंग श्रुति का विषय बता करके अविरोध बता रहे हैं, इसलिए पाद के साथ संबंध बनेगा। आगे कह रहे हैं फल संबंध, और एक छठा अंश होता है फल, फल को बताया जा रहा है कि श्रुति नाम मिथो विरोध विरोधा विरोधौ पूर्वोत्तर पक्षयो हो फलम। यहां पर भी कर्तृत्व विचारात्मक अधिकरण त्रयस्य पद को ले आइए और पूर्वोत्तर पक्षयो के साथ जोड़ दीजिए। तो श्रुतियों का आपस में विरोध, ये इस अधिकरण त्रय के, ये जो अधिकरण त्रय है तीन अधिकरण है, इन तीनों अधिकरणों के पूर्व पक्ष के मत में फल होगा श्रुतियों का आपस में विरोध। और उत्तर पक्ष कहा जाता है सिद्धांत को, और सिद्धांत के मत में फल होगा श्रुतियों का परस्पर अविरोध। इस प्रकार ये फल भेद होगा। इसे यहां पर कहा कि श्रुति नाम मिथो विरोधा विरोधो पूर्वोत्तर पक्षयो हो फलम। पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष जो इस इन तीनों अधिकरणों के हैं उनमें फल होगा श्रुतियों का आपस में विरोध तथा अविरोध। पूर्व पक्ष के मत में विरोध, सिद्धांत के मत में अविरोध। अथवा प्रकारांतर से फल भेद बताया जा रहा है इन तीनों अधिकरणों के, पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत का प्रकारांतर से फल भेद इस प्रकार बताते हैं कि यद्वा अत्र पूर्वपक्षे बंधाभावात शास्त्र वैयर्थ्यम फलम, सिद्धांते कर्तृत्वादि संबंध सत्वात शास्त्रार्थवत्ता इति भेद। तो पूर्व पक्ष के अनुसार बंध अविद्यक नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त है, तो इसलिए क्या होगा कि बंध का अभाव ये पूर्व पक्ष होने से शास्त्र में अप्रामाण्य, ये फल हो जाएगा पूर्व पक्ष के मत में शास्त्र अप्रामाण्य, और सिद्धांत मत में कर्तृत्वादि का आत्मा में संबंध होने से कर्तृत्वादि ही आविद्यक बंधन है और उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र सार्थक हो जाएगा, इसलिए शास्त्रार्थवत्ता यानी शास्त्र में प्रामाण्य, असंगत्वादि शास्त्र में प्रामाण्य, ये सिद्धांत पक्ष में फल होगा। ये इति फलभेद प्रकारांतर से फलभेद कथन हुआ। अब मूल भाष्य को देखिए, सूत्रस्थ शास्त्रार्थवत्वात् ये जो हेतु है इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। एवंच यजेत जुहियात दद्यात इत्येवं विधम विधि शास्त्रम अर्थवत भवति। एवंच का अर्थ है आत्मा को कर्ता मानने पर ही, एवं का अर्थ है आत्मा को कर्ता मानने पर, जो कर्मकांडीय विधि वचन है यजेत यानी स्वर्ग कामो यजेत, जुह्यात यानी अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्य, दद्यात ये जो विधि वाक्य हैं इत्येवं विधम विधि शास्त्रम अर्थवत यानी प्रमाणम भवति, प्रमाण बन जाता है, और यदि आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो उसमें प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाता, अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। ये कहते हैं कि अन्यथा यानी आत्मा को कर्ता न मानने पर, अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा, तद अनर्थकम स्यात्, तत् यानी यजेत इत्यादि विधि शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, अर्थवान नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। तद ही कर्तुहु सतः इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए कि ननु बुद्धि कर्तृत्वेन शास्त्रार्थवत्ता अस्तु किम जीव कर्तृत्वेन तत्राह तद ही कर्तुहु सत इति। कहते हैं कि यजेत जुह्यात इत्यादि विधि शास्त्र को बुद्धि को कर्ता मानने से ही प्रामाण्य प्राप्त हो जाता है, यजेत इत्यादि विधि शास्त्र प्रमाण बन जाता है। कब? बुद्धि को कर्ता मान्य मात्र से ही, सांख्यों के मत में भी। तो जीव को कर्ता मानने की क्या आवश्यकता है? किम जीव कर्तृत्वेन, इस प्रकार जीव के कर्तृत्व का आक्षेप कर दिया। इस आक्षेप का समाधान करने के लिए तद ही इत्यादि वाक्य है। इसे कहते हैं कि तद ही कर्तुः सतः कर्तव्य विशेषम उपदिशति। तत् यानी शास्त्र, तद ही यानी शास्त्रम ही, कर्तुः सतः यदि कर्ता रहेगा तो उसके कर्तव्य विशेष का उपदेश करेगा, कर्ता हो तो। तो ये कहा जा रहा है कि शास्त्रम ही, तद ही का अर्थ, तत् का अर्थ है शास्त्रम, तो शास्त्रम ही कर्तुः सतः कर्ता के होने पर कर्तव्य विशेषम उपदिशति। यदि कर्ता ही न हो तो कर्तव्य रूप यानी अनुष्ठेय रूप साधन का विधान नहीं करेगा। न च असति कर्तृत्वे तद उपपद्येत। और यदि कर्तृत्व आत्मा में नहीं होगा तो तत् यानी कर्तव्य विशेष का उपदेश न उपपद्येत, उपपन्न नहीं होगा। कर्तव्य विशेष का उपदेशक जो शास्त्र है उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी, शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये न च असति कर्तृत्वे तद उपपद्येत इस वाक्य से कहा गया। कोई कर्ता हो तब तो उसे कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश किया जा सकता है, और वो कर्ता भी कैसा होना चाहिए उसे ये विवेक हो। शास्त्र तो ज्ञापक मात्र होता, न कारक तो होता नहीं है, जबरदस्ती किसी को लगाता नहीं, खाली ये बताता है कि ये करोगे तो ये फल पाओगे, यदि पुण्य करोगे तो सुख पाओगे, पाप करोगे तो दुख पाओगे। ऐसा कर्तव्याकर्तव्य का उत्कर्ष तथा अपकर्ष रूप फल बता करके शास्त्र सार्थक हो जाता है। और जो ये विवेक रखता है कि मुझे भविष्य में सुख ही प्राप्त हो, दुख प्राप्त न हो, वह इस प्रकार का विवेक करने वाला कोई कर्ता हो तब तो उसे भावी सुख के साधन में प्रवृत्त करने के लिए यजेत इत्यादि शास्त्र अर्थवान हो जाएगा, और भावी अनर्थ से बचाने के लिए, दुख से बचाने के लिए मां हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि हिंसादि का निषेध करने वाला शास्त्र सार्थक हो जाएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तद ही कर्तु सतः कर्तव्य विशेषम उपदिशति न च असति कर्तृत्वे तद उपपद्येत। तो जैसा विधि शास्त्र कर्ता के रहने पर ही प्रमाण बन जाता है, अन्यथा नहीं, ऐसे ज्ञान कांडीय ये वचन भी प्रमाण बन पाएगा आत्मा को कर्ता मानने पर ही। इसे कहते हैं तथा इदम अपि शास्त्रम अर्थवत भवती। ये जो ज्ञान कांडीय वचन है ये भी अर्थवत यानी प्रमाणम भवती। तथा का मतलब जीव को कर्ता मानने पर ही, अन्यथा नहीं। वो कौन सा वचन है ज्ञान कांडीय? तो कहते ये है प्रश्न उपनिषद का, ये सही दृष्टा श्रोता मन्ता बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इति, यानी ये प्रश्न वाक्य है, प्रश्न उपनिषद का वाक्य है। ये वाक्य बता रहा है कि ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है, विज्ञानात्मा पुरुष है जीव, बुद्धि उपाधिक चैतन्य, वही कर्ता है, उसी को कर्ता बता रहा है जीव को ये। और जीव को कर्ता न मान करके बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे तो इस प्रश्न उपनिषद वाक्य में प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसकी अर्थवत्ता यानी प्रामाण्य के लिए जीव को कर्ता मानना आवश्यक है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। मया इदं कर्तव्यम् इति बोध समर्थस्य चेतनस्यैव कर्तृत्वं वाच्यम् न तु अचेतनायाः बुद्धे। मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये मेरे अभीष्ट का साधन है। इस प्रकार का विवेक बोध है, विवेक ज्ञान, तो इस प्रकार के विवेक ज्ञान में जो समर्थ चेतन है उसी में कर्तृत्व मानना चाहिए। चेतनस्यैव कर्तृत्वं वाच्यम् न तु अचेतनायाः बुद्धे। अचेतन बुद्धि में, जड़ बुद्धि में कर्तृत्व नहीं मान सकते, सांख्य तो स्वतंत्र बुद्धि में कर्तृत्व मान रहा है ना, वो तो जड़ है। किंच और भी हेतु बताते हैं कि चेतन में ही कर्तृत्व होगा, अचेतन बुद्धि में नहीं। इस अर्थ का ज्ञापक किंच भोक्तुरात्मन एव कर्तृता वाच्या। भोक्ता जो आत्मा है, सांख्यों क्या, भोक्ता तो आत्मा है चेतन, और कर्ता जड़ बुद्धि है, कर्ता दूसरा और भोक्ता उस कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के फल का भोक्ता कोई दूसरा, कर्तृत्व है बुद्धि सांख्यों के यहाँ, और बुद्धि के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोक्ता है आत्मा, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो भोक्ता है उसी को कर्ता मानना आवश्यक है, क्योंकि ये मीमांसा का न्याय है, उस न्याय के आधार पर कह रहे हैं। किंच भोक्तुरात्मनः एव कर्त्रिता वाच्या। भोक्ता जो आत्मा है उसे ही कर्ता मानना आवश्यक है, उसी को कर्ता कहना चाहिए। क्यों? कि शास्त्र फलम प्रयोक्तरी इति न्यायात इति भावः। ये मीमांसा का अधिकरण है, न्याय कहते अधिकरण को, मीमांसा का ये सूत्र है। शास्त्रफलम यानी शास्त्र ने जो यागादि साधनों का फल बताया है, वह यागादि साधन का जो कर्ता है, प्रयोक्ता कह रहे हैं कर्ता को, कारकांतर का जो प्रयोक्ता होता है उसे कहा जाता है कर्ता। जैसे काष्ठ छेदनानुकूल व्यापार में कुल्हाड़ी को प्रवृत्त करता है, कुल्हाड़ी का प्रवर्तक है, प्रयोक्ता है काष्ठ छेदन करने वाला व्यक्ति, इसलिए उसमें काष्ठ छेदन क्रिया का कर्तृत्व है, कारकांतर प्रयोक्तृत्व ही कर्तृत्व है, यही कर्तृत्व माना जाता है। कारकांतरेण अप्रयुज्यत्वे सति कारकांतर प्रयोक्तृत्वम कर्तृत्वम, ये कर्ता का लक्षण है व्याकरण में। जो कारकांतर का प्रयोजक हो और कारकांतर के द्वारा प्रयुक्त न हो उसे कहा जाता है कर्ता। तो बुद्धि तो जड़ है, वो करण कोटि में आएगी, और बुद्धि का भी प्रयोजक है करण रूप कारक रूपा जो बुद्धि, उसका भी प्रयोजक है चेतना जीव, इसलिए वह करता है। और जो करता होता है उसी में शास्त्र ने बताए हुए साधन का फल होता है, ये न्याय है। शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन का फल उस साधन के अनुष्ठाता को प्राप्त होगा। बुद्धि तो जड़ है, वह यागादि जनित जो फल है सुख, उसका अनुभव कैसी करेगी? भोग तो माना जाता है, कर्म फल का भोग माना जाता है, कर्म फलभूत सुख दुख का अनुभव, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, यही भोग का लक्षण है, सुख या दुख का अनुभव, ये भोग कहलाता है। और सुख और दुख है कर्म का फल, और कर्म है शास्त्र ने बताया हुआ कर्तव्य अकर्तव्य। शास्त्र ने बताया हुआ कर्तव्य रूप कर्म है धर्म, उसका फल है सुख, उसका अनुभव करने वाला भोक्ता। और वह शास्त्र का फल यानी धर्म ने, धर्म का फल सुख, वो किस में होगा? तो धर्म का अनुष्ठान करने वाले में, प्रयोक्ता है धर्म अनुष्ठाता। और अधर्म का फल शास्त्र ने निषेध के रूप से बताया हुआ जो अधर्म, और उस अधर्म का फल है दुख, और वह किसको होगा? तो शास्त्र ने निषेध के रूप में अकर्तव्य के रूप में बताए हुए अधर्म का अनुष्ठान करने वाला, अधर्म को न छोड़ करके उसको अपनाने वाला जो होगा उसी को अधर्म का जो फल है दुख वह प्राप्त होगा, ऐसा मीमांसा का यह न्याय बताता है। शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र फलम प्रयोक्तरी इति न्यायात इति भाव। तो इस अभिप्राय से कर्ता शास्त्रार्थवत्वात ये जो प्रथम सूत्र है इसका भाष्य में व्याख्यान हुआ। दूसरा सूत्र आ रहा है विहार उपदेशात, आगे आने वाले कुछ सूत्र हैं जिनसे ये बताया जा रहा है दो तीन सूत्रों से और कि आत्मा को ही कर्ता मानना जरूरी है, आत्मा को कर्ता मानने कर्तृत्व में और कुछ हेतु बताए जा रहे हैं विहार उपदेशात इत्यादि। इन द्वितीय सूत्र से विहार उपदेश रूप एक हेतु बताया जा रहा है, तीसरे सूत्र से उपादान रूप हेतु बताया जा रहा है और चौथे सूत्र से व्यपदेश रूप एक हेतु बताया जा रहा है। इन सूत्रों की चर्चा हम लोग कल करते हैं।